Salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Rudi tena ukumbini na neno la leo ni kwa heri Ramadhani. Mungu ajalie saumu zetu ziwe makubul na tujalie umri mrefu, tukutane tena na Ramadhani itakaporegea mwakani. Nasema kwa heri Ramadhani, yatutia majonzi, yatuachia huzuni kuondoka kipenzi. Enda mpaka mwakani, kuizuia hatuwezi. Rabbi Mola Manani, saumu zetu kubali. Matozi yamiminika yatuaga Ramadhani, nyoyo za huzunika yaondoka karibuni. Hatujui tutafika huko endako mwakani. Rabbi, ilotufika saumu zetu kubali. Watuaga mwezi mwema, safari imewadia. Mola jalia uzima mwakani kutufikia, iende kwa salama, salimini kuturudia. Rabbi Mola Karima, saumu zetu kubali. Wakati twaufurahia, ajapo mgeni wetu, neema nyingi hutujia zako Mola wetu. Ibada kutukubalia, za furahi nyoyo zetu. Rabbi Mola jalia, saumu zetu kubali. Kutuondokea ni shida, huzuni kutuachia, upunguzika ibada ikatuguri dunia. Usiwe mrefu muda Ramadhani kuturudia, Rabi twaomba msaada, saumu zetu kubali. Tuombeni maghfira na kuzidisha ibada, tukipuza ni hasara kupoteza huno muda. Na iwe kwetu dharura kutaka kwake msaada, Rabi Mola mbora dua zetu akubali. Tuombeni njema dua kwake Rahmani, maovu kuondolewa Mola tumuombeni. Dua hutakabaliwa hili kumi la mwishoni, Rabbi zetu dua twakuomba takabali. Tuombeni njema dua kwake Rahmani, maovu kuondolewa Mola tumuombeni. Dua hutakabaliwa hili kumi la mwishoni, Rabbi zetu dua twakuomba takabali. Awaokoe Waislamu walioko matesoni, awashinde madhalimu na kila la ushetani. Waovu awahukumu uwezo ni wake Manani, Rabbi Mola Hakimu, dua zetu takabali. Ende salama kipenzi mpaka hapo mwakani, twakushukuru Mwenyezi kwa kutupa imani, kutujalia pumzi kuifunga kwa makini. Rabbi Mola Mtunzi, saumu zetu kubali. Walalikai hapa, basi ndiyo twagana. Furaha ulizotupa tumefurahika sana, na huzuni zi hapa mwisho twauona. Rabbi ni wewe mpa, saumu zetu kubali. Salamu alaikum.